σας. Πώς αισθάνεστε που έρχεται ο Πρωθυπουργός αύριο? Πάρα πολύ όμορφα, γιατί όχι. Είναι σημαντικό δηλαδή που έρχεται προεκλογικά? Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Να είναι καλά. Είστε ευχαριστημένοι από την θητεία του? Ναι, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός. Τι να μας κάνει. Αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζει ο Έλληνας. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός? Γεια σας. Ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός. Τι να μας κάνει. Αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζει ο Έλληνας. Αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζει ο Έλληνας. Γεια σας. Που λέει και ο Μητσοτάκης. Βάζει και ένα έψιλον σαν την Μιμή Ντενίση που μιλάει με ένα έψιλον στο τέλος. Όταν υπάρχει σύμφωνο τελικό S. Και είναι αυτή η κυρία από τη Μυτιλήνη, η οποία δέχτηκε την ερώτηση της δημοσιογράφου, επειδή θα πήγαινε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, αφενός στήριξε Μητσοτάκη. Λογικό, κατανοητό, ok. Το δεύτερο που λέει είναι ωραίο, ότι τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Αλλάζει ο Έλληνας, αλλάζει η Ελλάδα. Πολύ ωραίο, συνεπέστατο όλο αυτό. Ωραία άποψη πολίτη να πιστεύει ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως, αλλά ψηφίζει κάποιον συγκεκριμένο από όλους αυτούς που του λένε να αλλάξουμε. Και έχει αυτή την μυρολατρία, απαισιοδοξία, σταθερότητα στις απόψεις της. Και προχωράει προς τα πέρα μαζί με αυτήν, έτσι όπως το διατύπωσε. Βάλουμε και μια άλλη από την Αλεξανδρούπολη παλιότερη, που πάλι έλεγε τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κυρία από τη Μυτιλήνη, είπαμε να ξεκινήσουμε, ή τη Λέσβο. Είπαμε να ξεκινήσουμε με δύο κυρίες από το ακριτικό αυτό μεγάλο και ωραίο νησί. Η μία ήταν αυτή η κυρία που ακούσαμε και η άλλη είναι αυτή που ακολουθεί. Θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, γιατί ήμασταν πάρα πολύ καλά το καιρό που ήταν ο Μητσοτάκης. Γιατί όταν ήταν, δεν θέλω να πω όνομα ο άλλος, είχαμε 25.000 μέσα στο χωριό μας αλλοδαπούς. Μας κατακλέψαν. Τώρα, από το καιρό που βγήκε όμως ο Μητσοτάκης, λιγουστέψαν. Αυτό που λένε κάποιοι συνταξιούχοι, ότι κατήργησε τη 13η σύνταξη. Αυτά δεν τα ξέρω. Αλλά είστε ευχαριστημένοι πάντως. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα, τετραετία τούτη, ήμασταν καλά. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η κυρία. Δεν ξέρει για συντάξεις τίποτα. Έχει άποψη βεβαίως. Διαλέγει Μητσοτάκη, αλλά δεν ξέρει για τα βασικά. Το ωραίο είναι που δεν θέλει να πει το όνομα του Τσίπρα. Και όχι μόνο αυτό. Δεν τον είπε ακατανόμαστο. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να πει, όταν κυβερνούσε ο άλλος, ρίχνει τον τόνο, σαν να μην ακούγεται. Ο άλλος το είπε πιο χαμηλά. Να μέσα ακούσει και γύρω-τριγύρω κανείς. Μόνη της ήταν. Μαζί με τη δημοσιογράφο, αλλά έριξε τον τόνο. Δεν ήθελε να πει καν το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε και αυτή Κυριάκος. Φιλοδοξίες μου είναι ψηλές. Δεν συμβιβάζομαι με τη μετριότητα. Ξέρω πόσα μπορούμε να πετύχουμε ως χώρα. Και ξέρω ότι θέλουμε να γαμίσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Γεια σας. Αγαπητέ μου Στρόιτερ, τι χρώμα έχει ο Ιησούς, ξέρετε? Αγαπητέ μου Στρόιτερ, πρώτα και ο Βελόπουλος, τι χρώμα έχει ο Ιησούς? Χτες έγιναν εκλογές στην Τουρκία και βλέπω τώρα ένα βίντεο. Ποιο κανάλι έχουμε μπροστά? Το Μέγκα. Και έχει ένα βίντεο και λέει: με κάθε μέσο και αμφίεση έσπευσαν οι Τούρκοι στις κάλπες. Και είναι δύο με ένα αγροτικό που πάνε να ψηφίσουν. Ένας ανάπηρος, μάλλον που ανεβαίνει, ανάπηρος με πατερίτσα, ανεβαίνει πάνω σε ένα αγροτικό. Και ένας άλλος με άλογο, κόκκινη, την κόκκινη σημαία, την τουρκική, με την ημισέλινο. Και πηγαίνει ντυμένος παραδοσιακά, σαν να πήγαινε ένας δικός μας κολοκοτρώνης. Ντυμένος να ψηφίσει στις εκλογές όλα αυτά. Και οι Τούρκοι έχουν τα θέματα τους. Και εμείς εδώ, όπως ακούσαμε πριν, και του Βελόπουλου τα θέματα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπόσχεση που έδωσε και το όραμά του για τις εκλογές. Και κυρίως οι δύο κυρίες, οι οποίες είναι ευχαριστημένες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα και δεν αλλάζει και ο Έλληνας. Έχει μπει στο TikTok ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μπει με τον τρόπο που μπαίνει σε όλο ο Αλέξης Τσίπρας. Με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το κάνω, δεν το κάνω, είναι λίγο μέτριο, είναι λίγο αρπακόλα. Νιώθω ότι κάτι θα πιάσει. Θα μου πούνε οι άλλοι, δεν πειράζει, καλός ήσουν, θα μπορούσε να είσαι και καλύτερος, αλλά δεν πειράζει. Ένα γιόλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, στο λογαριασμό του στο TikTok, είπε να πει ένα ανέκδοτο για να πιάσει τη νέα γενιά. Με πιάνει χθες ένας πιτσιρικάς στο Βόλο, Και μου λέει, δεν θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσω. Του λέω, αδελφέ, δεν πειράζει, πήγαινε εσύ στην κάλπη και ψήφισε όποιον θέλεις. Ακόμα και τον Αλή Μπαμπά να ψηφίσεις, καλό είναι. Τουλάχιστον αυτός είχε μόνο 40 κλέφτες. Παγώσαμε λίγο και με το ανέκδοτο που είναι 100 ετών, μπορεί και 200 ετών το συγκεκριμένο ανέκδοτο, γιατί το λέει στη νέα γενιά. Και ο τρόπος που το είπε, πολύ ωραία, σκέφτηκε εκεί το επιτελείο, θα πρέπει να πούμε ένα ανέκδοτο, να γίνουμε ευχάριστοι στη νέα γενιά, και διάλεξαν από όλα τα ανέκδοτα αυτό. Το είπε εδώ για να την πει στο Μητσοτάκη με τους 40 κλέφτες, ωραίο ήταν. Πάντα από αυτοκίνητο, γιατί έτσι το έχουν καταλάβει ότι οι πολιτικοί για να απευθυνθούν στην νεολαία πρέπει να είναι μέσα από αυτοκίνητο. Όχι από ένα σπίτι, από ένα σαλόνι. Η νεολαία, το μεταξύ, δεν γυρίζει με αυτοκίνητο TikTok, αλλά όταν πρόκειται να απευθυνθείς στους νέους, 15, 18, 17, 20 χρονών, 25, πρέπει να είσαι μέσα σε αυτοκίνητο. Έτσι το έχουν κατανοήσει, μην τους το χαλάσουμε. Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλάει σε ομιλία και μας θύμισε λίγο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η μεν του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Η ιδέα της Νέας Δημοκρατίας ότι τα έχουμε βρει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, όλη αυτή η ρητορική στοχεύει μόνο σε ένα πράγμα. Να αναχαιτήσουν αυτή τη νέα πορεία. Γι' αυτό καλώ την καθεμία για τον καθένα από εσάς να δώσουμε αγώνα 9 ημερών και 21 Μαΐου να στείλουμε Τσίπρα και Μητσοτάκη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Άντε πάλι το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, να θυμίσουμε, είχε βάλει τη δεξιά εκεί, Πασόκ τότε, αλλά το Πασόκ την ξανέβγαλε από το χρονοτούλαπο της ιστορίας και κυβέρνησαν και μαζί. Επειδή ακριβώς την είχε βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Τώρα εδώ ο Ανδρουλάκης θέλει να βάλει δύο στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, και τη δεξιά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το είπε λάθος ο Ανδρουλάκης. Ευτυχώς έχουμε τον Τζακαλώτο να μας το πει σωστά. Μας είπε ο κύριος Θανασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Έκανα πράξη και όλες τις κεντρικές προεκλογικές μου δεσμεύσεις. Όταν είχα έρθει να μιλήσω σε εσάς πάλι στη Θεσσαλία το 2019, είχα αναλάβει απέναντι σας μία κεντρική δέσμευση. Σας είχα πει ξεκάθαρα, θα μειώσω τους φόρους και τις συντάξεις. Θα μειώσω τους φόρους και τις συντάξεις και θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη αυτά που σας πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, και το έκανα πράξη. Μπράβο, μπράβο, μείωσε τους φόρους, μείωσε και τις συντάξεις, το είχε πει, το έκανε, τώρα δεν ξέρω τι έχει πει, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός να τα κάνει, τα μετράμε εμείς εδώ, τα καταγράφουμε. Τσακαλώτος πριν, ένα παλιό σαρδάμ, πολύ ωραίο, νομίζω το καλύτερο σαρδάμ του Τσακαλώτου, το χρονοτούπαλο της ιστορίας, είναι μια λέξη εμβληματική, δεν τη χρησιμοποιούμε πουθενά αλλού παρά μόνο στα πολιτικά, την είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Την χρησιμοποιούν κατά καιρούς, όπως ακούσαμε και τον Ανδρουλάκη. Είχε έρθει η σειρά τότε και του Τσακαλώτου να την πει και έκανε σαρδάμ ακριβώς σε αυτή την κομβική λέξη. Τι σαρδάμ, άλλαξε τις συλλαβές. Το beat, το λου, τα πήγε πέρα, δόθε και βγήκε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Άνετος Τσακαλώτος, ότι το έχει με τα ελληνικά και βγαίνει και κάνει και εφιολογήματα. Ετοιμαστείτε. Το πρόγραμμα λέει των ακροδεξιών εθνικιστών πατριωτών αυτού του τόπου ότι ο στόχος είναι η Αγία Σοφιά. Νομίζω αυτό δεν είναι, να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, η βασιλεύουσα, για να αναστηθεί και ο άλλος που είναι μάρμαρο τόσα χρόνια, θα έχει παγώσει εκεί πέρα και θα πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αλλάζει όμως λίγο το αφήγημα, μπορεί να περιμένει η Κωνσταντινούπολη, έχει και εκλογές, μπορεί να περιμένει, γιατί πάνε τα στρατεύματα προς την άλλη πλευρά, ετοιμαζόμαστε να μπούμε Αλβανία. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Όπου δεν περνάει ο λόγος, πέφτει ράβδος. Δηλαδή. Υπάρχουν και διπλωματικοί τρόποι, όχι τα παρακαλυτά του Πρωθυπουργού και του κ. Δένδια, που κλαίουσες πήγαν και παρακαλούσαν τον Μπορέλ και την κυρία εκεί που είναι επίτροπος και υπεύθυνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε τα οικονομικά πλεονεκτήματα να πιέσουμε την Αλβανία. Βέτο σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Τέλος. Δεν θα πάρετε ούτε ένα ευρώ. Και βέβαια, εάν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά στην ελληνική μειονότητα, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε και δραστικότερα μέτρα. Όπως? όπως κάνει κάθε σοβαρή χώρα, όπως κάνουν οι ΗΠΑ, όπως κάνει η Γαλλία, όπως κάνει η Ιταλία, όπως έκανε η Ρωσία κακώς εισβολή. Φαντάζομαι δεν εννοείται να κάνουμε και εμείς εισβολή στην Αλβανία. Κοιτάξτε, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, η Βόρειος Ήπειρος είναι ένα κομμάτι το οποίο δικαιούται η Ελλάς. Αλλά αφού συνεχίζουν να προσβάλλουν την Ελλάδα και να βιοπραγούν εναντίον Ελλήνων μειονοτικών, σας είπα, όπου δεν περνάει ο λόγος σου, πίπτει ράβδος, αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, κάνεις ό,τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δένδιας. Στρατιωτική ράβδος εννοείται. Αν χρειαστεί, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Όπου δεν περνάει ο λόγος, πέφτει ράβδος. Ποτάμι τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους. Στα μάτια του οργή και φως, αναπηρή στους ώμους. Στα μάτια του οργή και φως, αναπηρή στους ώμους. Στρατιωτική ράβδος εννοείται. Αν χρειαστεί, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Πήραμε τα γύρω κάστρο και πάμε. Έκανε η Ρωσία κακώς εισβολή. Αν καταλάβατε, ετοιμάζουμε πόλεμο να εισβάλλουμε στην Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο. Στην αρχή, δεν ξέρω αν θα πάμε και παραπάνω, αλλά εδώ ο Βελόπουλος το είπε πολύ καθαρά και χρησιμοποιεί και άλλα παραδείγματα, όπως έκανε η Αμερική, όπως έκανε η Ρωσία, κακώς, αλλά το έκανε. Το φέρνει ως παράδειγμα τη Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, το φέρνει ως παράδειγμα για να το μιμηθούμε κι εμείς, αλλά η Ρωσία κακώς το έκανε. Αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε όμως, θα είναι καλός για μας. Όλα μαζί στο γνωστό μίξερ. Μην ξέρνε το κεφάλι του Κυριάκου Βελόπουλου. Ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Θα πάρουμε πρώτα το Αργυρόκαστρο που λέει εδώ η Μαρινέλα από ένα παλιό άσμα και μετά θα πάμε να πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη, πολλά μέτωπα και μετά ό,τι άλλο χρειαστεί. Θα αναβιώσουμε κάποια από τις αυτοκρατορίες που είχαμε στο παρελθόν, την έκταση εννοώ, μία ήταν, την έκταση και τις αποικίες της αρχαίας Ελλάδας. Αυτά τα έλεγε στο Σρόιτερ. Και κάποια στιγμή ήρθε η συζήτηση, δεν μπορούσε να μην έρθει, στην Παναγία την Γκέισα. Στη φράση ότι ο Χριστός δεν ήρθε να σώσει μόνο τους λευκούς, αλλά όλους τους ανθρώπους, είτε είναι μαύροι είτε είναι λευκοί. Λέω αν συμφωνείτε. Είστε με τον νόμο σας, λέω. Ο νόμος τι λέει, απόσταση του βιβλίου, γιατί συνέχιζουν την κουβέντα. Να ξαναρωτήσω. Στη φράση ότι ο Χριστός δεν ήρθε να σώσει μόνο τους λευκούς, αλλά και τους μαύρους και τους κίτρινους και όλες τις φυλές, διαφωνείτε. Αγαπητέ μου, στρώτε, τι χρώμα έχει ο Ιησούς, ξέρετε. Όχι. Μαύρο είχε. Να τον κάνουμε μαύρο. Δεν ξέρω, αν τον έχετε δει εσείς από κοντά. Εγώ δεν το ξέρω. Να τον κάνουμε και έγχρωμο, αν θέλετε. Να τον κάνουμε και γκρι. Γκρι. Πρώτη φορά τα ακούω. Δεν μου λες, βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Φαμπέζ, φαμόβ και τέτοια. Να τον κάνουμε και πράσινο και κίτρινο. Εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει το δικό μου το Θεό να τον έχω σαν γκέισα. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Κι η κόρη στο μπαλκόνι. Στοράστα μείνεις εσύ. Το δίκιο για τη λευτεριά. Για πω, για πω, για πω, για πω. Σαν πελαγό μου σκόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό μου σκόνη. Πήραμε τελοπών. Και πάμε, και πάμε. Οιμέ. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Οιμέ. Αέρα, αέρα, αέρα. Γιούρια. Αέρα, αέρα. Εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει το δικό μου το Θεό να τον έχω σαν γκέισα. Μαθαίνει κανείς. Όσο μεγαλώνει μαθαίνει. Δεν μπορεί να αποκλείσουμε τη γνώση. Εδώ ο Γιώργος Κατσαρός έχει γράψει αυτό το υπέροχο άσμα, το έπος της Αλβανίας, ένας δίσκος ολόκληρος, τραγουδάει η Μαρινέλα. Εδώ είναι που πήραμε το Αργυρόκαστρο ή το Τελοπών, διαλέγετε και παίρνετε. Άμα πάρεις Τελοπών, μετά δεν θες πολύ, πας, θα βγάλει και το Πολεμικών, είμαι σίγουρος, ή το Κατακτητικών. Για πολλές κατακτήσεις, είτε εδάφους είτε ανθρώπινες. Αυτά από τον Βελόπουλο, όχι δεν φεύγουν από τον Βελόπουλο, γιατί είπε ότι δεν έχει καταλάβει. Γιατί το δικό του το Θεό θα πρέπει να του βλέπει σαν γκέισα. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα στο debate προχτές. Είχε πει ότι είχε αναφέρει, μας είχε δείξει την Παναγία, την Ινδιάνα και την γκέισα. Τώρα το πήγε πιο πάνω, πήγε στο Θεό και λέει δεν μπορεί να το βλέπει, δεν μπορεί ο ίδιος να το βλέπει σαν γκέισα. Έκανε ένα συνειρμό, δεν θα μπούμε σε αυτά. Όμως τελικά μπορεί να γίνει, γιατί επανέρχεται ο κύριος Βελόπουλος συνέχεια σε τέτοια θέματα. Οπότε αν συμβαίνει αυτό στο μυαλό πάντα του Βελόπουλου και σε όσα μυαλά συμβαίνει αυτό, πρέπει να αλλάξουν και τα τραγούδια. Μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Όχι μόνο δεν μπορώ άλλο, βαράθηκα. Κουράστηκα πια, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ειλικρινά. Γιατί είχα χέρια καθαρά. Εγώ είμαι Μούτσος ρε παιδιά, είμαι Λούτσος. Και μια καρδιά μεγάλη. Ήταν η επιτάς. Γιατί είχα χέρια καθαρά. Τελεία καύλα. Και μια καρδιά μεγάλη. Γέισα. Τη δεύτερη φορά. Ταν, ταν και τελειώνεις. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά. Γέισα. Δεν θα ξαναγαπήσω. Εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει το δικό μου το Θεό να τον έχω σαν γέισα. Καλύτερο είναι με Θεέ μου το τραγούδι παρά με γκέισά μου τη δεύτερη φορά και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν κρίνουμε εδώ, ό,τι θέλει και ό,τι βλέπει ο καθένας σε θέματα πίστης, όπως λέμε. Βγαίνει ο Κουτσούμπας, έδωσε συνέντευξη ο γραμματέας του ΚΚΕ στον Χριστόφορο Ζαραλίκο, στο κανάλι του Ζαραλίκου, διαδικτυακό. Είχε δώσει και ο Βαρουφάκης πριν καμιά δεκαριά μέρες. Και χτες, προχτές δεν θυμάμαι, την Κυριακή βγήκε, είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Λέει διάφορα μεσακίν, πολύ ωραίες αυτές οι συνεντεύξεις έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ωραίοι και οι δύο πολιτικούς έχουμε δει, δεν έχουμε δει άλλους που πήγανε, αλλά είναι ωραίος και ο Ζαραλίκος και γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι, πολύ ξεχωριστό σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στις συνηθισμένες συνεντεύξεις. Εκεί λοιπόν το ρώτησε ο Ζαραλίκος τον Κουτσούμπα τι ερώτηση θα έκανε σε διάφορους πολιτικούς και είπε τι ερώτηση θα έκανε και στο Μητσοτάκη. Θα ρωτούσες κάποιον άλλον κάτι? Θα ρωτούσα, όλους θα μπορούσα να τους ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Και το Μητσοτάκη για παράδειγμα τον ρωτούσα για αυτά που λέει τα διάφορα πας, τα καλάθια, καπαμάς και τα λοιπά και όλα αυτά. Από πού και ως πού αυτά είναι τέλος πάντων έστω ανακούφιση για το λαό μας, για την νεολαία. Εντάξει, μην πω πολλά, θα του έλεγα κάποια τέτοια. Γιατί αυτά είναι κοροϊδία δηλαδή, είναι πραγματική κοροϊδία. Το καπαμάς εδώ είναι το κλου, έτσι όπως το λέει, το σκέφτεται, το λέει, φρενάρει και λέει το καπαμάς, το κρατάμε γιατί είναι λέξεις που εμάς εδώ μας ξεκλειδώνουν διάφορες καταστάσεις. Θα τη βρούμε στη συνέχεια τη λέξη. Αλέξη Τσίπρας τώρα σε ομιλία του κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βαριά κατηγορία, ότι μιμείται τον Τσίπρα. Διάβασα σήμερα ένα tweet που έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Και ήταν σαν να κυβερνούσε κάποιος άλλος 4 χρόνια. Έλεγε δεν πάει άλλο πια με τα ράντζα στα νοσοκομεία και με τις ουρές στα χειρουργεία. Γι' αυτό θα αυξήσουμε τις δαπάνες για την υγεία. Μα τι έκανες 4 χρόνια. Εσύ δεν τα έφτιαξες όλα αυτά. Είναι φοβερό πως ώρες αντιπολιτεύεται τον εαυτό του. Ντύνεται ΣΥΡΙΖΑ κάποιες φορές. Πετάει και την γραβάτα και παριστάνει τον Τσίπρα. Δεν και δύσκολο. Η γραβάτα είναι ένα θέμα. Στα βασικά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Στα ζητήματα στρατηγικής, στα ζητήματα διακυβερνήσεως, εντολές και ο ένας και ο άλλος υλοποιούν, όπως έρχονται κατευθείαν από την Τρόικα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Κεντρική Τράπεζα ή από τους Αμερικανούς ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, έτσι μεγάλο φορέα, βασικά αυτή είναι η μεγάλη φορής. Οπότε αν βγάλεις τη γραβάτα, ναι, μοιάζει ο ένας με τον άλλον. Η γραβάτα είναι μια ουσιώδης διαφορά. Αν και τώρα τελευταία την έχει βγάλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δείξει ότι είναι σαν όλους εμάς. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός. Τουλάχιστον στα βιντεάκια του TikTok δεν φοράει καθόλου γραβάτα. Βγήκε και ένα διαφημιστικό, ένα ακόμα διαφημιστικό της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε μια μικρή σε έκταση χώρα. Δεν είναι κράτος αυτό, είναι επί Ζιμπάμπουε. Που γέννησε ωστόσο τη δημοκρατία. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Κατακτήσαμε με αγώνες την ελευθερία μας πριν από 200 χρόνια. Ωρε κόγκα δράκο, εδώ είμαι καπετάν γυαλέκα. Προοδεύσαμε με κόπο και θυσίες. Μπορούνε αυτοί να ζήσουνε. Πεινάμε. Πεινάμε. Και σήμερα... Είμαστε μια χώρα με ισχυρή οικονομία. Πάμε αγόρια με την πόρσε. Και θωρακισμένα σύνορα. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Που εμπνέεται το παρελθόν. Είμαι η Βασίλισσα Μίδια. Παραγιά μου! Δεν το πιστεύω! Αλλά έχει το βλέμμα της στο μέλλον. Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι. Είμαστε ένας λαός που θέλει να ζει και να προκόβει. Ρούχα, πούτσα και χορός. Συχνά διαφωνούμε μεταξύ μας. Μητσοτάτη, γαμνάσαι, γαμαλάκα. Αλλά όταν πρέπει, οι Έλληνες ενωνόμαστε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Γινόμαστε μια γροθιά. Και τότε κάνουμε θαύματα. Μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Αυτές είναι οι αξίες που μας κάνουν περήφανος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Αυτές είναι που μας οδηγούν μπροστά. Το γατί, το έρμο, τι είναι φταίει που μια χώρα ολόκληρη πηγαίνει μπροστά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά, Δευτέρα είναι η τελευταία εκλογική, προεκλογική και εκλογική βεβαίως εβδομάδα. Την άλλη Δευτέρα τέτοια ώρα θα ξέρουμε τι έχει ψηφίσει ο σοφός, σοφότατος ελληνικός λαός, τι μηνύματα έχει δώσει, αν θέλει κυβέρνηση, ποιον θέλει πρώτο, ποιον θέλει τρίτο, γιατί ο πρώτος με τον τρίτο μπορεί κάτι να κάνουν, ποιον θέλει πρώτο που να μην θέλει με τον τρίτο, ώστε θα ξαναπάμε σε κανένα μήνα πάλι σε εκλογές. Όλα αυτά θα ξέρουμε την άλλη Δευτέρα. Θα ξέρουμε δηλαδή τι κυβέρνηση θα έχουμε. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Καπαμάς. Όχι στο Μητσοτάκη. Καπαμάς. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Σύμπαν αρχίδι. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει το δικό μου το Θεό να τον έχω σαν γκέισα. Γεια σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-10-80-880 είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μέλη στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Επίσης γίνεται το ίδιο, έχει και διάλογο να κάνετε από κάτω. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Φεύγει ο πρώτος λαός, κολλάνε οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ναι. Ω, Απόστολε. Την ευχή, γέροντα. Ω, γέροντα η ευχή. Ω, γέροντα την ευχή. Μπε. Σελιζομπέ εκεί, τι γίνεται. Πού. Όχι εσύ, αλλά λέω σελιζογίδι εκεί. Τι γίνεται, η Ελλάδα πώς πάει. Από πού παίρνεις. Από Δανία, μα να μου. Α, ο Δανοκουνούμαλος είσαι. Βέβαια, θέλω να μάθω πώς πάνε τα γίδια του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβε. Γιατί ανησυχώ, ναι, λέω ο Τσοπάνης, ο Κουτσούμπας, θα πάει στο μέρος. Τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος εσχάτως χθες εμφανίστηκε ως Τσομπάνης. Που εμείς ξυνόμαστε στην κλίτσα του. Έτσι λέω. Ένα. Δεύτερον, αυτός ο σκέψος. Μιλάτε για μια υπόθεση η οποία αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την απαξιώνω, ούτε την υποβαθμίζω. Νομίζω ότι αν αναλωνόμαστε σε ζητήματα τα οποία αφορούν το παρελθόν, χάνουμε τη μάχη για το μέλλον. Εκτός από τους αγωνιστές που θυσιαστήκανε, δεν έχουν χρέος αυτή τη χώρα να κάνουν το αυτονόητο. Μόνο δηλαδή ξέρουν να καλύπτουν τους φασίστες. Γι' αυτό σου λέω ότι χρειάζεται μια καινούργια. λουλούδια πηγάδα του Μελιγαλά, οπωσδήποτε. Οι προοδευτικοί πολίτες, οι αριστεροί πολίτες, οι κομμουνιστές δεν είναι πρόβατα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πες του μαλάκα ότι εκτός από αρνιά υπάρχουν και τράγοι. Εντάξει. Και δουν κολαράκια σαν το δικό του που το στρώνει στους θεσμούς, μη χέσω. Ε, ντροπή σου. Μη χέσω ντροπή, τι δική μου. Ισχύει. Το στρώνει το κολαράκι στους θεσμούς. Εγώ το στρώνω. Έχει πάρει το πράσινο φως από τον Σούλτς, σκασμός. Υπάρχει ένας καγκελάριος τον οποίον επισκέφθηκα εγώ προχθές και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική. Μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αυτό είναι η προοδευτική αριστερά. Ορίστε, να το. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνει. Καλά. Θες τόση ώρα που θέλω να σε πιάσω, τέλος πάντων. Πόση ώρα, μωρή. Κάνα μισάωρο. Και τι σου είπε ο κόλλος. Εγώ δεν σου μιλάω έτσι. Εγώ μιλάω έτσι, γιατί με ενταείς. Το ξέρω, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Προχτές τη συνέντευξη στο Mega Stories, τι εννοούσε ο ποιητής όταν σε ρώταγαν αν είναι κάποιο κόμμα ειλικρινές ή κάποιος πολιτικός αρχηγός και είπες κανένα. Είπα εγώ κανένα. Το απέφυγες, είπες κάτι, δεν το θυμάμαι καλά. Αν δεν το θυμάσαι καλά, τι πήρες να μου κάνεις εδώ. Περίμενε. Είπες ότι όταν μιλάμε για ειλικρίνεια για τα κόμματα, γελάμε κάπως έτσι. Και μετά είπες ότι ο μόνος αυθεντικός είναι ο Κουτσούμπας. Ωραία, άρα τι μπορεί να εννοούσε ο ποιητής. Στο ειλικρινές, γιατί δεν απάντησες. Δεν θυμάμαι, μωρή, έγινε και μοντάζ. Ξέρω εγώ πώς ήταν ακριβώς, πώς τα είπα και πώς βγήκε. 40 λεπτά μιλούσαμε στη συνέντευξη και παίξανε 10. Τέλος πάντων, σε πήραμε καλή πρόθεση να το διευκρινίσεις. Όχι, πήρες να με ψέξεις. Πήρα για να μου το διευκρινίσεις. Ξέρω, ρε παιδί μου, τι είσαι, αλλά εντάξει. Είμαι το πουτανάκι σου. Α, συγγνώμη. Λάθος γραμμή, μπλέκτηκε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να. Κατάλαβες τώρα, συνοηθήκαμε. Συνοηθήκαμε. Αν θέλω να μιλήσω λίγο μαζί σου για αυτό το θέμα, εντάξει. Καλά κάνεις, κοριτσάρα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και σίγουρα, Αποστόλη μου. Εδώ μακριμαλούσα Δευτεράτζα. Να. Δεν μου λες, δεν φτάνει που ξενυχτάμε να σε δούμε. Σε είχαν και τελευταίο. Και μετά λες εμένα Δευτεράτζα. Πού, στο Mega Stories? Στο Mega Story, ναι. Για την κατακλείδα, πού θα πάω. Τα πρώτα ονόματα βγαίνουν στην αρχή να κάνουν support. Έπρεπε να είσαι πρώτος και μετά τελευταίος, να τα κλείσεις. Άνοιγμα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά δεν γίνεται έτσι τα μπουζούκια, αγάπη μου γλυκιά. Συγγνώμη κιόλας. Το μεγάλο όνομα βγαίνει στο τέλος. Έλα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ρε φίλε. Ο ένας είναι πολύ χειρότερος από τον άλλον με διαφορετική σειρά. Κάθε φορά που βγαίνω, ένας αποδεικνύει ότι είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Και ο προηγούμενος αποδεικνύει ότι είναι χειρότερος και αυτός από τον προηγούμενο. Πώς είναι όλοι οι ίδιοι. Μα δεν θα μας σώσει από το κάθε προηγούμενο τέρας ένας καινούριος μεσίας, ένας σωστός, ένας σοβαρός. Τι μου λες τώρα πριν τις εκλογές, μην με ταράζεις. Παιδί μου, αυτό λέω και εγώ, θα μας σώσει. Ναι. Θεωρούσα ότι ο Τσίπρας θα μας σώσει από το τέρας το Μητσοτάκη που το τέρας ο Μητσοτάκης μας έσωσε από το τέρας το Τσίπρα. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι, αλλά το σώσει. Α, έτσι είναι. Έχει διαφορετική έννοια το σώσει. Θα μας σώσει, δηλαδή θα μας τελειώσει. Α, όπως σώθηκε ο Σάλτσα, ας πούμε. Σώθηκε, ας πούμε, το νερό, κάτι. Σώθηκε εμπιστοσύνη, ας πούμε. Σώθηκε υπομονή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μην δώσουμε άλλα παραδείγματα, είναι σαφές. Όποιος μαγειρεύει, ξέρει. Μας έχουν σώσει, γεια. Ξαναπες το λιμία. Μας έχουν σώσει, γεια. Και καλά κάνεις. Οι φιλοδοξίες μου είναι ψηλές. Δεν συμβιβάζομαι με τη μετριότητα. Ξέρω πως θα μπορούμε να πετύχουμε ως χώρα. Και ξέρω ότι θέλουμε να γαμίσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Όλοι μας. Επειδή δεν συμβιβάζεται με την μετριότητα και έχει πολλές φιλοδοξίες. Γι' αυτό θα συμβεί όλο αυτό. Με ποιο όμως όχημα, με ποιο εργαλείο θα γίνει όλο αυτό? Με μία προοδευτική κυβέρνηση. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να μην συμμερίζομαι αυτές τις περιγραφές του κόμματος που έχω την τιμή να ηγούμε. Και δεν φαντάζομαι ότι ο κ. Κέρτσος, ο οποίος εδώ πέρα συντονίζει τη συζήτησή μας, ταιριάζει στο προφίλ μιας κυβέρνησης, η οποία επιστρατεύει εντός εισαγωγικών ακροδεξιά στελέχη, για να μπορέσει να τσιμεντώσει, έτσι όπως το περιγράφεται, το δεξιό της ακροατήριο. Είμαστε μια προοδευτική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Με πάρα πολλά φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Έχει πει και καλύτερα ανέκδοτα πάντως. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ καλό εδώ, ότι είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Την έχουμε τη μία, δεν ξέρω αν θα βγει ο Μητσοτάκης. Έχουμε και την άλλη, αν βγει ο Τσίπρας, έχουμε επίσης προοδευτική κυβέρνηση. Άρα όλα καλά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχάριστα γεγονότα. Ή το ένα ή το άλλο, ή την Κική ή την Κοκό, ή το πλαστήρα ή το παπάγο. Θα είναι προοδευτικές διακυβερνήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεία, κάθε μέρα όλοι βρίσκονται κάπου, στη Λαμία και μίλησε κάτω από το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη, σε μια πλατεία εκείνη, το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη. Εμείς εδώ είχαμε βάλει ένα ηχητικό τότε, έλεγε ο Τσίπρας τα δικά του για το Βελουχιώτη, και είχαμε βάλει το γκρέμισμα αυτό που πέφτει και καλά το άγαλμα, γιατί θέλαμε να σηματοδοτήσουμε αυτό, την πτώση του αγάλματος από αυτά που ακούει από τον Αλέξη από κάτω. Χτες μίλησε και ο Κουτσούμπας στη Λαμία. Είδαμε ότι τη Δευτέρα επισκέφθηκε την πόλη μας και ο κύριος Τσίπρας. Μίλησε μάλιστα εδώ δίπλα, από κάτω, στην πλατεία Λαού, στο άγαλμα του Άρη. Πάλι καλά που δεν έπεσε να τον πλακώσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μια μανία με τα αγάλματα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε και όταν ήταν κυβέρνηση που ξυλοφόρτωνε τους φοιτητές οι οποίοι διαδήλωναν στο άγαλμα του Μακελάρη των λαών του Τρούμαν στην Αθήνα. Δεν ήθελαν, λέει, να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο με τη ΣΥΠΑ, γι' αυτό τους ξυλοφόρτωναν. Αλλά έτσι είναι, προεκλογικά με το άγαλμα του Βελουχιώτη και μετεκλογικά με το άγαλμα του Τρούμαν. Αλλά αυτοί είστε. Κλασικό. Αυτό με τα αγάλματα έχει μια αξία. Θα πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος του λαού. Είναι σε αναμονή και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Επιτόπου έρχεσαι, δηλαδή, δεν πρόλαβα να χτυπήσει. Κι όμως, είδε, είχα το νου μου σε σένα. Ναι, εννοείται. Άλλη δουλειά δεν είχε. Ο κ. Βασίλης Σιγκάν. Θα πάρει να δώσει γραμμή από τον κ. Ξαδερφή. Που κουέγαμε τον κ. Ξαδερφή του. Νομίζω δεν δίνει γραμμή, σου λέει τέτοιοι μαλάκες είναι, ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Να έχει το διάλογο. Κουράστηκα. Έχει ένα δίκιο εδώ. Έλα, Αποστολή. Έλα, τι έγινε. Καλά, προναπτικός είμαι. Διάβασα ένα άρθρο που λέει πώς θα ψηφίσουν οι ναυτικοί. Πώς θα ψηφίσετε, δεν μπήκα μέσα. Κοίταξε να δεις. Εμείς όταν είμαστε σε λιμάνι, αλλά να είσαι σε λιμάνι, ας πούμε, αρκετό καιρό πριν, μας κάνουν ειδική λίστα όπως τους στρατιωτικούς και ψηφίζουμε. Αλλά τώρα που είμαι πλώθο, πάρω τα παπαριά μου. Όπου, ας πούμε, ξέρω πώς ψηφίζουν οι στρατιωτικοί και τώρα έμαθα. Α, εντάξει, όταν ήσουν αφαντάρο. Δεν είχαμε εκλογές όταν ήμουν αφαντάρο. Επίσης δεν ήμουν μέσα όταν ήμουν αφαντάρο. Hello, βίσμα. Hello, sorry. Στο στρατό πάμε για να αξιοποιήσουμε τα βίσματά μας, υποχρεώσεις μας. Δεν πάμε. Γιατί κάθε κάπλο του κάθε υπουργού. Καλά. Να σου πω κάτι. Θέλω μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή. Για αυτή, για την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Θέλω ο Θήμιος να διαβάσει τη λίστα με τους νεκρούς, όχι τα ονόματα, τη λίστα με τους νεκρούς που έχουμε δώσει για τα κέρδη τους. Από τη Ρικομέκ, από το ναυάγιο του Σαμίνα, τα νούμερα. Ρικομέκ, 50 νεκροί. Σαμίνα, 100 νεκροί. Να τα διαβάσει όλα αυτά και στο τέλος να πει τώρα πηγαίνετε να ψηφίσετε. Καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια αφιέρωση που δεν θα γίνει. Έχεις καταλάβει πώς ζητάμε αφιερώσει με πράγματα που έχουμε ακούσει. Στην εκπομπή και μπορεί να τα συνδυάσουμε με άλλα. Το απλά ξέρω, λέω. Το ξέρω, αλλά και έχω ζητήσει διαχρονικά τις πιο δύσκολες. Και τι έχεις πάρει. Περίμενε, θα σου πω. Τι έχεις πάρει, είχα. Ξέρω εγώ τι έχεις πάρει. Θα σου πω. Είμαι ο μόνος που μου του είχε κάνει παραγγελία στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια, την Ιβρεοφοβή. Την είχα ζητήσει, μου είχε πει πάντα χίλια μου και τελικά την έκανε. Okay. Έχω ζητήσει να πάρει και το Βελόπουλο. Αυτή πήρα τα χίλια μου, αλλά εκεί κόλλονε εσύ. Αλλά είμαστε ένα-ένα, θα μου πει. Αλλά μπορεί να ελπίζει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Κόλλονε θα τον πάρει το Βελόπουλο. Το Γιακουμά του τον πήρε τηλέφωνο. Ο Γιακουμάτος ήταν αφιέρωση αλλουνού. Πώς φάνηκε. Τι θες εσύ. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσεις τα ίδια καραγκιόζια, άντε γεια σου. Και ξαναπάς τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Όπως και να έχει τον πήρε τηλέφωνο, εκεί κολώνει τώρα να πάρει το Βελόπουλο. Πολύ. Όχι τίποτα άλλο, μην πληρώσει καμιά κρέμα από το τηλέφωνο. Είμαι ευάλωτος και φοβάμαι μην με αναγκάσει να αγοράσουν. Αυτοί οι τηλεπλασιές έχουν τον τρόπο τους καμιά φορά και καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να πέσω θύμα. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Να σου πω κάτι άλλο, το καταλαβαίνω ότι είναι δυσκολή. Απλά να ακουστεί. Όσο είναι ακριβή η βενζίνη, λόγω του ειδικού φόρου είναι ξεκάθαρη. Και του ΦΠΑ που πάει 60% επιβάρηση πάνω στην τιμή, ποιο κερδίζει, έχει το παρακράτο. Αλλά τρώτε πόρτα από το κόμμα σας. Η πρότασή σας δεν περνάει. Ας με βγάλει έξω, με πετάξει. Αυτή η κυρία που μιλάει τώρα, που είναι πρόεδρος των βενζινοπολών, την είχα ρωτήσει σε μια εκρονή εκπομπή για τις τιμές στη βενζίνη και έλεγε όπου είναι φτηνές τιμές υπάρχει λαθρεμπόριο. Και τη ρωτήσαμε ποιο κάνει το λαθρεμπόριο και είπε δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τον περιπτερά τη γειτονιά ποιο κάνει το λαθρεμπόριο, γιατί η κυρία που είναι πρόεδρος των βενζινοπολών δεν ήξερε ποιο κάνει. Και πού να ξεπρόεδρος είναι παιδί μου, δεν είναι ο μαφιόζος. Ναι, αυτό. Δεν σε έπεισα, εντάξει, ούτε εγώ πίστηκα. Ξέρεις γιατί δεν του άρεσε η Παναγία η Γκέισα του Βελόπουλου. Βιβλία τρεις δημοτικού με Γκέισα Παναγία. Η Παναγία η Γκέισα. Προτιμούσε την Ινδιάνα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ρε φίλε, πού να διαβάσεις επιστολές του Ιησού στα Ιαπωνέζικα. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Α, δεν έχει να τσιμπήσει λαός από εκεί πέρα ο Ιαπωνέζικος, ας πούμε. Αυτό. Πώς να τσιμπήσει λαός Ιαπωνέζικος τώρα άμα δεν είναι στα ελληνικά. Καταλαβες. Μισό λεπτάκι. Ο Τζίζες δεν είναι παγκόσμιος. Δηλαδή δεν έχει Google Translate ο Τζίζες. Δηλαδή αυτό που λέει δεν πιάνει σε όλους. φίλους ανεξαρτήτου γλώσσας. Δεν μιλάει στην ψυχή, άρα. Κάθε να πάει στην Μπαρσελόνα και μετά. Μαμά, βάλεις ρε παιδί μου την επιστολή, τη χειρόγραφη, την πρωτότυπη που έχει ο Βελόπουλος από τον Τζίζες κατευθείαν. Α, ναι. Υπάρχουν εφαρμογές που τη βάζεις και στο κάνει Word και μετά το Word το κάνει Translate. Δεν καταλαβαίνω τη δυσκολία. Αυτά είναι τα πες στο Βελόπουλο, γιατί αυτός δεν την ήθελε τη γέισα. Γιατί είναι στα Κινέζικα, στα Ιαπωνέζικα, τι είναι τα χειρόγραφα του ίσου. Ναι, καλά. Αλλά σου λέει να τον πάρει ένα τηλέφωνο και δεν τον παίρνει τηλέφωνο, πού να τα μάθει ο άνθρωπος. Θεωρείς ότι είναι γκέισοφοβικός, θα μπορούσε. Τόσες φοβίες έχει και δεν θα ήταν. Και από τον έναν Κυριάκο θα πάμε στον άλλο Κυριάκο, τον πρωθυπουργό μας βεβαίως, ο οποίος χαρακτήρισε, έβαλε μια λέξη, έδωσε μια λέξη για το επιτελικό μας κράτος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε μιλήσει για αλλαγές στις δομές του κράτους εφόσον επανεκλεγείτε. Και θέλω να ρωτήσω αν σε αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνεται και το επιτελικό κράτος ή θεωρείτε ότι έχει λειτουργήσει ακριβώς όπως είχατε σχεδιάσει 4 χρόνια πριν. Δεν πιστεύω, κύριε Παντωνίου, ότι μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οτιδήποτε λειτουργεί ακριβώς όπως το έχουμε σχεδιάσει. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι το επιτελικό κράτος υπήρξε μια μεγάλη κατάκτηση για το πολιτικό σύστημα και συνολικά για τη δημόσια διοίκηση. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Μπράβο! Αναντικατάστατο, για το ίδιο κράτος μιλάμε, το οποίο είναι και επιτελικό. Για το ίδιο κράτος μιλάμε. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες στις αμέσως επόμενες μέρες, είναι λίγο μαύρο, έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πούση. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Το νοσοκομείο μας έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να δεχτεί. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που τον έχει ξεπεράσει. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρας μου στην ταράτσα να δούνε τι γίνεται. Στη δική μας ταράτσα. Τους πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρεις τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλο. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Εν συνεχεία τρέχανε πιο κάτω να πιάσουν ένα παιδί με ένα μηχανάκι επειδή στους φώναξε. Αυτοί φωνάζανε γαμώ την Κασμαδία, σε αυτά τίποτα. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Ένας γιατρός για 90 και 100 άτομα. Το Σάββατο ήταν ένας ειδικευόμενος για 3 κλινικές. Δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Η αστυνομία αντέδρασε με βία. Άρχισε να ξυκλοκοπά τον ένα. Θα το δείτε στο βίντεο. Είναι τροματικό αυτό που γίνεται. Με πτυσσόμενο γκλοπ. Αστυνομικός χτυπάει ένα νεαρό, ο οποίος απλά τους είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτός. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης, πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Πάρτι μετέρων όμως, με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυσης του μηνύματος σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να σωθούν ζωές, όπως και σώθηκαν. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Τζιτζιφιές, μια χαρά είναι, όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε το δρόμο και την υπόγεια διάθεση, τη φτιάξανε με τις καλύτερες μελέτες. Ουστ λαμόγια! Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Με πιάνε το λεμό, πονάω! Δεν μπορώ να παρακάσω! Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Ό,τι έκανε ο κ. Πάτσης, το ότι ήταν βουλευτής δημιουργεί κάποια ζητήματα που θα κρίνει η δικαιοσύνη και οι ελληνικές αρχές, δεν θέλω να επισέλθω. Τελεία. Δεν υπάρχει θέμα Πάτση. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλές ώρες να φοράμε μαύρες σακούλες σκουπιδιών για ποδονάρια. Το επιτελικό κράτος ήρθε για να μείνει και για να γίνει καλύτερο. Μάλιστα. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα του επιτελικού κράτους, του αναντικατάστατου που ήρθε για να μείνει, επιτελικού κράτους, τέλεια σε όλα αυτά. Πριν λίγο βγήκε η είδηση, ο Γιάννης Βογιατζής, ο τραγουδιστής, ο Γιάννης Βογιατζής, έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Χέρια σου στα δυο μου χέρια, κοίτα το πέλαγος, κοίτα τα αστέρια. Που τρέμος δίνουνε στο Ελα να φύγω στο μαύρο πέλαγος, στο μαύρο πέλαγος, το σκοτεινό. Αλεκό Ακελάριο είναι η στίχη, Γιώργο Μουζάκη είναι η μουσική, φωνή του Γιάννη Βογιατζή. Νομίζω μια από τι πιο χαρακτηριστικέ φωνέ τη αθωότητα των παιδικών μα χρόνων, γιατί η μόνη αθωότητα τελικά είναι αυτή των παιδικών χρόνων. Ερχόταν και έμπαινε μέσα στα χρόνια αυτά από τι ταινίε, τι περίφημε, τι κινηματογραφικέ. Ακόμα υπάρχουν, ακόμη παίζονται, ώστε και οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν με αυτού του ήχου την δική του αθότητα και με τους καινούργιους βεβαίως ήχους, αλλά είναι κάποιοι ήχοι που είναι διαχρονικοί. Κάθε γενιά που μεγαλώνει σε αυτόν τον τόπο βάλεται από αυτούς τους ήχους. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γύρισες με την κολάρα σου. Γύρισα. Ωραία. Πρώτα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε. Ψηφοδέλτιο Λούμπεν έμπαινες. Γιατί κατεβαίνει το Λούμπεν. Έχουνε βγάλει ένα ψηφοδέλτιο, βέβαια, να το κατεβάσουνε. Μαλακία, βέβαια. Έπρεπε να το κατεβάσουνε. Έπρεπε. Ψήφιζες. Έμπαινα, μα είναι πρώτη θέση επικρατείας. Καλά, κατελημένη είναι, αλλά τέλος πάντων. Ποιον έχουν επικρατείας. Δεν θυμάμαι. Δεν έμπαινα τότε. Συγγνώμη, τι θα πάω, τίποτα δευτεράτσα, όχι αγάπη. Να ψήφιζες, λέω, όχι να έμπαινες έτσι, να έμπαινες αλλιώς. Α, να ψήφιζα, όχι, δεν θα ψήφιζα. Όχι αγάπη μου, να βάλουν επικρατείας άλλων και να θέλουν να ψηφίσουν. Όχι. Ωραία, έχω να κάνω και μια πρόταση στο ΚΚ. Άντε, κάνε. Εγώ θα έλεγα του ΚΚ, γιατί τώρα δεν θα βγει. Είναι σίγουρο ότι θα βγει. Αλλά αυτή την τετραετία που έρχεται, να γεμίσει ψέματα του ψηφοφόρου, να ακούν αυτό που θέλουν να ακούν, να βγει και μετά να πάει να τα γαμίσει όλα όπως πρέπει. Α, δηλαδή λογική Τσίπρα χωρίς το γαμίσει που δεν έκανε ο Τσίπρας. Σωστό, ναι. Αυτό. Να ακούν ό,τι θέλουν και μόλις βγει να κάνει αυτό που ξέρει. Μάλιστα. Μέσα από την εκπομπή το μεταφέρω το μήνυμα. Πιστεύω οι σοβαρές προτάσεις να ακούγονται. Αποστόλη, έλα. Τι γίνεται. Καλά. Εγώ ήθελα μια υποθετική ερώτηση να κάνω, που δεν είναι υποθετική δυστυχώς, αλλά επειδή υπάρχει φόβος και ρωτάω εσένα, τους ακροατές, τι κάνεις όταν ζεις σε ένα μέρος όπου φοβάσαι να μιλήσεις, επειδή γνωρίζεις, υποθετικά λέμε τώρα, ότι η βουλευτής του νομού σου είναι αρχιμαφιόζα. Και τι θα πει αρχιμαφιόζα, σημαίνει ότι προστατεύει αυτή και ένα κύκλωμα ανθρώπους οι οποίοι καταπατούν τις ακτές, ανθρώπους οι οποίοι πάνε και χτίζουν πάνω σε αρχαιολογικούς τόπους. Δεν το πιστεύω αυτό... καταρχάς. Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά λέω ρε. Δηλαδή παιδί, και πρέπει να είναι μόνο στο δικό σου νόμο αυτό, η εξαίρεση να πούμε. Είναι στο δικό μου νόμο. Επειδή στο δικό μου νόμο προστατεύει και ανθρώπους που διακινούν, ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστολέρο. Εγώ δεν το πιστεύω, σου λέω τώρα. Εδώ, αγάπη μου γλυκιά, το κάνει ολόκληρη κυβέρνηση. Δεν θα το κάνει η τοπική βουλευτής. Καλύπτουνε μαφιόζους, δολοφονίες μπάτσων, ξυλίκια, μπραβιλίκια, καταπατήσεις. Βάζουν αιμογεννήτριες παράνομα. Δεν θα το κάνει η τοπική βουλευτής. Γίνεται επίσημα. Πολύ συλλαϊσάμενοι και πολύ κοντά και καλά συνέβαινε κάτι τέτοιο. Θα ήταν συγγενής με τον πρωθυπουργό, αλλά δεν συμβαίνει. Αλλά τι κάνει όταν φοβάσαι και ξέρει όταν έχει. Έχεις πάει στην αστυνομία και έχεις μιλήσει ότι συμβαίνει αυτό και έρχονται και σε εκφοβίζουν. Όταν έχεις κερδίσει δίκη και έρχονται και σε εκφοβίζουν με πιστόλια, πες μου τι κάνεις. Οργανώνεσαι και έρχονται οι άλλοι με τα πιστόλια σε αυτή την Κολομβία, την υποθετική. Τι κάνεις εκεί πέρα. Οργανώνομαι, βγαίνω έξω και όλοι μας. Αλλά όταν είμαστε σε ένα χωριό, φοβάσαι για τη ζωή σου. Προφανώς. Αυτή που θα μείνει την Κολομβία. Για αρχή κοίτα να μην είσαι μόνος. Όταν είσαι μόνος, είναι εύκολα τα πράγματα για αυτούς. Όταν είστε πολλοί, το καταγγείλετε, το καταδιώξετε. Δεν ξέρω τι, είναι πιο δύσκολα. Η ενότητα και η αλληλεγγύη πάντα βοηθάει, έχει το νου σου. Συμφωνώ, αλλά σκέψου, θέλω να το ακούσει ο κόσμος, να το καταλάβει. Δεν ζούμε απλώς σε ένα διεφθαρμένο ή λίγο χάλια καπιταλιστικό σύστημα. Ζούμε σε ένα μαφιόζικο. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Προφανώς ο καπιταλισμός εκεί οδηγεί, αλλά έχουμε φτάσει εκεί. Μιλάμε για μαφία, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για εκβιασμούς. Μαφία, καταλάβετε το. Κάντε το χρέο σας, ψηφίστε. Δεν είναι αρκετό, δεν είναι καν μεγάλο. Ψηφίστε, ξεκινήστε, οργανωθείτε. Αυτό που είπες, εκεί οργανωθείτε. Θα έρθει και σε εσάς το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν το λέω ούτε συμβολικά ούτε μεταφορικά. Θα έρθει το πιστόλι στον κρόταφο. Το ζούμε εδώ πέρα και τους προστατεύουν. Τους προστατεύουν. Να σου πω, να ρωτήσουν νομό ή όχι. Για μάντεψε. Ευβίας. Πού γίνεται το εμπόριο όπλων και μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Πού είναι βουλευτές οι οποίοι ήταν και υπουργοί δημόσιας τάξεως. Οι οποίοι όλος ο νομός το ξέρει. Έχουν βγάλει απ' έξω όλους τους δολοφόνους. Όλους τους έμπορες. Στα δικαστήρια έχουν κάψει ολόκληρα τα αρχεία. Και τα ξέρουμε όλοι εδώ πέρα. Να μαντέψω, Μεσσηνίας. Όχι, πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά από Μεσσηνίας. Κρήτη. Κάντε μια βόλτα σε οποιοδήποτε χωριό και ρωτήστε ποιος είναι ο αρχηγός της μαφίας εδώ πέρα, αστειευόμενοι. Και δείτε τι θα σας πούνε όλοι. Όλοι. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Φοβόμαστε αυτά. Έλα να φύγουμε και πού θα πάμε. πέλαγος το σκοτεινό. Στα άστρα που τρέχουν.